Wczoraj podczas spotkania z duchownymi z Mongolii papież powiedział, że Kościół nie stawia przed sobą żadnych celów politycznych, więc rządy i instytucje świeckie nie powinny się niczego ze strony Kościoła obawiać. Zdaniem komentatorów słowa te były skierowane do władz chińskich i rosyjskich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Mateusz Warianka. Zapraszam. A zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Trwa starcie Legii Warszawa z Widzewem Łódź, czyli mecz nazywany naszym ligowym klasykiem. Mecz ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej obserwuje Tomasz Kowalczyk. Mamy 67. minutę spotkania. Było do niedawna 1-1. Jak wygląda teraz sytuacja? Cały czas utrzymuje się wynik 1-1. Legioniści gola strzelili w 5. minucie. Kacper Tobiasz tak wybijał daleko piłkę, że zgarnął ją dopiero napastnik Legii. Ernest Mucci pobiegł w okolice pola karnego Widzewa, strzelił mocno i piłka obok dalszego słupka wpadła do siatki, ale Widzew też się zrewanżował asystą bramkarza, bo Henrich Rawas w 44. minucie dostarczył piłkę do Jordiego Sancheza. Ten wbiegł w pole karne Legii, minął jednego rywala, drugiego, wypracował sobie pozycję do strzału i trafił do siatki Tobiasza. Później jeszcze po jednej doskonałej sytuacji ze strony Legii Rosołek nie wykorzystał podania Wszołka, praktycznie mógł wpakować piłkę do pustej siatki, ale się pomylił. A ze strony Widzewa sytuacja sam na sam z bramkarzem Sancheza, też niewykorzystana, strzał obok bramki, a zatem w 68. minucie Legia Widzew wciąż 1-1. Przypomnę, że wcześniej kolejną porażkę poniosła Pogoń Szczecin, która przegrała 0-1 z Zagłębiem Lubin po golu Bartosza Kopacza. Przegrał też lider tabeli Jagiellonia Białystok 1-2 ze Śląskiem Wrocław. Pomocnik Jagi Jarosław Kubicki przekonywał, że jego zespół nie powinien przegrać tego spotkania. Uważam, że no jest niedosyt, jest taka złość sportowa, bo ten mecz co najmniej powinniśmy zremisować. Niestety wymyka nam się spod kontroli to i niestety przegrywamy. W pierwszej połowie jeszcze tego, co odbiera z boiska, to były takie szachy, bo gdzieś tam my trzymaliśmy do piłka, ale Śląsk dobrze przesuwał, nie chciał się otworzyć. Nie mieliśmy sporo sytuacji w pierwszej połowie, w drugiej połowie ta gra już bardziej się otworzyła i też szukaliśmy swoich sytuacji. O 20 rozpocznie się ostatnie spotkanie 7 kolejki. Raków Częstochowa zagra z Puszczą Niepołomice. A w nocy o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open zagra Iga Świątek. Liderka światowego rankingu tenisistek zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapienko. Polka do tej pory wszystkie trzy pojedynki z tą rywalką przegrywała. Była tenisistka, a teraz ekspertka Joanna Sakowicz-Kostecka. Tak zapowiada to spotkanie. Najlepsza okazja do rewanżu, czyli turniej wielkoszlemowy, drugi tydzień, więc właściwie z punktu widzenia kibica, nie tylko polskiego, doskonałe starcie. Na pewno niełatwe, biorąc pod uwagę właśnie historię tych spotkań, ale też sposób gry Łotyszki, bo myślę, że Iga nas niczym szczególnym nie zaskoczy. Natomiast jeśli chodzi o Łotyszkę, to nigdy nic nie wiadomo. Nie wiadomo, którą nogą z łóżka wstanie, nie wiadomo, czy będzie skuteczna przede wszystkim, bo jeżeli będzie, to dla Igi będzie to piekielnie trudny mecz. To będzie naprawdę mecz, w którym zadecydują dosłownie 2-3 punkty, 2-3 momenty. Panie na korty wyjdą około 3 w nocy. I jeszcze Formuła 1 na koniec. Max Verstappen wygrał 10. wyścig z rzędu i przy okazji ustanowił rekord wszechczasów F1. Tym razem Holender był najszybszy podczas Grand Prix Włoch. Drugi był jego kolega z Red Bull Racing Sergio Perez, a podium uzupełnił Carlos Sainz z Ferrari. Zachodnia połowa kraju w dalszym ciągu pod chmurami, ale tutaj bez opadów. We wschodniej części bardzo pogodnie. Trochę chmur mamy w Małopolsce i na Podkarpaciu, ale także na Podlasiu. I z tych chmur potrafi popadać, a nawet zagrzmieć. No ale to zjawiska na szczęście krótkotrwałe i przejściowe. Wszędzie na termometrach w dalszym ciągu bardzo ciepło, około 20 stopni. Trochę chłodniej nad morzem, 16-17. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie kraju rozpogodzenia, na południowym wschodzie i wschodzie zanikające przelotne opady deszczu od 9 do 14 stopni, a jutro na południowym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, ale tak generalnie to zapowiada się piękny dzień, bo zachmurzenie małe i na termometrach od 20 do 25 kresek. Zapraszamy do reklamy.

czas bezpiecznie rozpocząć. No niestety, ale rok szkolny, kolejny rok szkolny. Tutaj nasz szczególny apel, ażeby zachować ostrożność, żeby zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół nas. Nie zapominajmy o naszych milusińskich, którzy powinni być właściwie przewożeni, czyli miejmy foteliki, miejmy urządzenia podtrzymujące, zapinajmy pasy, wszystko to, ażeby bezpiecznie dotrzeć do domu i już powspominać, no niestety, tegoroczne wakacje. Długa trasa, a odpoczynek, bo to chyba też jest ważne. Co i ile powinniśmy robić sobie przerwy? Jeżeli chodzi o kierowców zawodowych, tam jasno określone są reguły, natomiast zapytajmy przede wszystkim naszych współpasażerów. Dzieciaki zapewne nie będą chciały siedzieć kilka godzin unieruchomione, no niestety, ale tak przez to bezpieczne, przełożone w samochodzie. Zwróćmy uwagę sami na siebie, czyli jeżeli czujemy, że najprościej zaczynamy ziewać, rozciągać się, przeciągać, jest nam niewygodnie. Zatrzymajmy na chwilę tutaj kolokwialny pajacyk, nie zaszkodzi, kilka przysiadów, uśmiech do członków rodziny, wszystko to na pewno pobudzi nas do dalszej jazdy, zwiększy naszą ostrożność, czujność, refleks, a wszystko to posłuży właśnie bezpiecznemu kontynuowaniu jazdy. Czasem właśnie taka kilkuminutowa przerwa spowoduje to, że potem będziemy bardziej żyźcy, a nie wrócimy tak naprawdę wiele później do domu. To w trakcie jazdy, ale przed wyruszeniem w podróż powinniśmy być chyba wypoczęci. Tutaj niezmiennie abecadło jest to samo. Wyspani, wypoczęci, dalecy od spożywania alkoholu. To, co ja zawsze powtarzam, wynik 0-0 nie do końca pozwala nam na to, ażebyśmy byli... Tak naprawdę kierować możemy, ale my się różnie możemy czuć. Stąd też nasz apel, żeby jednak nie przesadzać z tym alkoholem w przededniu wyjazdu. Bądźmy przygotowani na zmienność warunków atmosferycznych. Jeżeli słyszymy, że pogoda w naszym kraju może być różna, to możemy rozpoczynać w dobrych warunkach atmosferycznych, kiedy ta jazda dla nas jest łatwiejsza, kontynuować na przykład w deszczu, który już zdecydowanie nam utrudnia ruch, i potem znowu docierając na przykład do celu wrócić na suchą jezdnię. Także ta zmienność na pewno nie jest skazana. Pamiętajmy o tym, że po długim czasie nieobecności deszczu na jezdni, wtedy kiedy pojawią się pierwsze krople, to droga jest porównywalna do tej, którą nazywamy kolokwialnie szklanką, czyli to jest jazda, kiedy rozpoczynamy hamowanie, jak po lodzie. Stąd nasza ostrożność szczególnie w tym momencie powinna być szczególnie podniesiona. Rozlewiska wodne, to one mogą się pojawić przy intensywnych opadach, a tutaj też bardzo łatwo o pościsk, więc tych zagrożeń, które mogą na nas czyhać wtedy, kiedy są zmienne warunki atmosferyczne, jest naprawdę wiele. Z nadkomisarzem Tomaszem Bratkiem, zastępcą naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, rozmawiał Marcin Kasek-Wielgus. Po drodze z Trójką, 22 minuty po 19. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójką Paul McCartney i Michael Jackson. Say, say, say. 27,5 minuty po godzinie 19. Porcja kolejnych raportów z regionów przed nami. Jeśli państwo wracają z weekendu albo z wakacji do Warszawy lub okolicznych miejscowości, no to teraz właśnie coś dla państwa. Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców i sytuacja na drogach Mazowsza. Warunki jazdy na Mazowszu są dość dobre, nie leje deszcz, nie grzmi, przejrzystość powietrza jest jeszcze dość dobra, choć już zmierzcha. A więc w zgodzie ze statystyką, kiedy dobrze się jedzie, to jedziemy zbyt szybko, popełniamy więcej błędów i częściej dochodzi do kolizji i wypadków. Proszę o tym pamiętać. Autostrada A2 od Hipolitowa po przekroczeniu granicy Mazowsza, po Holendry Baranowskie, korek i spowolnienia na jezdni w stronę Warszawy. Na Krajowej Dwójce od Starych Groszków przez Marysin aż po Kałuszyn spowolnienia i korki dla jadących w stronę obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Krajowa Siódemka, korek jest na jezdni w stronę Warszawy w Dziekanowie Nowym i w Łomiankach. S7 między Płońskiem a Czosnowem trwa przebudowa trasy, zmieniono położenie pasów ruchu, pasy są zwężone, wprowadzono zmienną organizację ruchu, obowiązują znaczne ograniczenia prędkości, radzę więc przestrzegać wskazań drogowców, aby było bezpieczniej. S7 pod Warszawą, korek na jezdni w stronę stolicy od Nowej Woli po Zamienie. S7 od zjazdu z obwodnicy Grójca po Szczerbówkę, korek na jezdni w stronę w stolicy. I droga krajowa nr 62 między Starą Wsią a Węgrowem, korek w Ludwinowie. Wszystkim, którzy powracają, ostrożności i życzliwości. Dziękuję bardzo. Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców, o sytuacji na drogach na zawsze. A teraz przenieśmy się na drogi Wielkopolski. Tu oczywiście autostrada A2, droga S5. Adam Sołtysiak, Polskie Radio Poznań i sytuacja w tym regionie. Co najważniejsze, na głównych drogach Wielkopolski bez poważnych wypadków, ale na niektórych trasach ruch jest duży. Jak zwykle w niedzielę wieczorem mnóstwo ciężarówek na autostradzie A2 w kierunku Świecka, czyli w stronę granicy z Niemcami. Dobra informacja jest taka, że od wczoraj nie ma utrudnień na węźle Poznań-Zachód. Tutaj prawie przez miesiąc trwały prace. Przez ostatnie 2 tygodnie nie można było zjechać na tym właśnie węźle na S11 i na S5 w stronę Wrocławia. Tworzyły się korki na sąsiednich węzłach i na objazdach. No ale teraz sytuacja wygląda już tutaj dobrze. Na autostradzie są jednak utrudnienia w okolicach 140 km, czyli między Poznaniem a Bukiem. Tutaj prace i zwężenia, ale w tej chwili korków nie ma. Co najwyżej trzeba zwolnić. Dobrze w tej chwili wygląda też ekspresowa piątka z Poznania w kierunku Wrocławia i z Poznania w stronę Bydgoszczy. Na Krajowej 11 bez utrudnień na trasie Poznań-Piła i dalej w kierunku Szczecinka. Ta trasa wygląda też dobrze na południe regionu, czyli z Poznania przez Środę Wielkopolską do Ostrowa i Kępna. Oby tak dalej. I o tym z Poznania Adam Sołtysiak. Dziękuję bardzo. No to jeszcze przenieśmy się na północ, nad morze, do Gdańska konkretnie. Jak się jeździ po drogach Pomorza? O tym teraz Sebastian Kwiatkowski, Polskie Radio Gdańsk. Dzień dobry. Pomorskie drogi nie przypominają już absolutnie tych wakacyjnych. Tutaj najlepszym papierem lakmusowym jest obwodnica Trójmiasta, która przez cały dzień pozwala na sprawny przejazd, ani śladu korków teraz także przed bramkami autostrady A1. Wśród zjazdów z ekspresówki duży ruch jest na Gdańskiej Spacerowej łączącej Oliwę z Osową i to w obie strony, ale także na rozkopanej Wielkopolskiej w Gdyni. Na tej ostatniej od jutra czynne mają być już po 2 pasy w każdą stronę, chociaż remont na bocznych drogach wciąż będzie trwał. Na trasach doskonale widać natomiast powroty. W drodze z Helu nie czekamy, wprawdzie przed Władysławowem, ale przed Puckiem już tak, dalej także przed Redą na wojewódzkiej 216. Przed Żukowem symetryczne, umiarkowane, ale jednak zatory od strony Kartus i od Kościerzyny. Ciasno także na siódemce do Gdańska w Leźnie i na 20 do Gdyni w Miszewie, a potem także przed rondem w Chwaszczynie. Na Mierzei Wiślanej wciąż kilka odcinków z ruchem wahadłowym przekłada się na tyle też niewielkich, no ale jednak korków. Dziękuję bardzo. No znak to ewidentny, że wakacje się jednak skończyły. No, można powiedzieć, że już na dobre. Przypominam Państwu, jeśli Państwo są świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, jakichś utrudnień, można dać nam znać. Kanał SMS-owy 71335 do Państwa dyspozycji w tej i w każdej innej sprawie. Po drodze z Trójką za 28 minut 20. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. Up to you, filled with Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką za 21,5 minuty, godzina 20. Proszę Państwa, na europejskich drogach zaczął pojawiać się zupełnie nowy znak drogowy. Jeśli wybierają się Państwo gdzieś w podróż, warto by było się zapoznać z białym rombem na niebieskim tle. Znak istniał wcześniej w Ameryce Północnej, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, więc być może jeśli Państwo tam jeździli, to mogli Państwo taki znak właśnie widzieć, ale zadebiutował właśnie w Europie, a dokładnie we Francji. A wkrótce ma także zacząć pojawiać się w innych krajach. Biały rąb na niebieskim tle. Co oznacza ten znak? Oznacza on specjalne pasy ruchu, których nie mogą używać wszyscy kierowcy. Jest on zarezerwowany wyłącznie dla taksówek, autobusów i pozostałych środków transportu zbiorowego. Ze specjalnie oznaczonego odcinka drogi korzystać też mogą kierowcy aut o napędzie elektrycznym, a także pojazdy, które przewożą więcej niż dwóch pasażerów. Dodatkowo taki pojazd elektryczny musi posiadać też specjalną naklejkę zeroemisyjną. Na większości autostrad ten znak znajdować się będzie po lewej stronie jezdni, ale w niektórych przypadkach może też obowiązywać o określonych porach dnia. Czyli coś podobnego do tego, co u nas funkcjonuje jako buspas. Swoją drogą przydałoby się dogadać i ujednolicić i znaki, i przepisy, choćby tylko w samej Europie, bo można się w niektórych sytuacjach poczuć nieco zdezorientowanym, a to może kosztować, bo nieznajomość przepisów i złamanie tego limitu na tym znaku kosztuje. Francuski taryfikator mandatów przewiduje karę nawet 135 euro, czyli około 600 zł w tej chwili. Poza klasycznymi kontrolami drogowymi, na francuskich drogach obowiązuje też specjalny system radarowy. Służby za pomocą inteligentnych kamer kontrolują przestrzeganie przepisów przez kierowców. Nie traćmy więc czujności, bo kamer na naszych drogach coraz więcej. Lady Punk. Po drodze z Trójką, to co mam teraz dla Państwa, to raport o sytuacji drogowej na Warmii i Mazurach. Przenosimy się zatem do Olsztyna, do Joasi Golon. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ostatni weekend wakacji minął na Warmii i Mazurach przy całkiem przyjemnej letniej pogodzie. Było słonecznie i dosyć ciepło jak na wrzesień, bo w okolicach 21 stopni. Teraz jednak chmur przybywa i kierowcy powinni spodziewać się opadów deszczu. Będą one jednak lokalne i przelotne, więc nie powinno być źle. Mimo tych korzystnych warunków do jazdy, na Mazurach na trasie krajowej nr 63 na odcinku między Piszem a Jeżami wydarzył się dziś śmiertelny wypadek. W miejscowości Turowo Duże zdarzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna. Dokładne okoliczności i przyczyny tego wypadku badają oczywiście policjanci pod nadzorem prokuratora. Droga w tym miejscu była zablokowana, ale teraz nie ma tam już żadnych utrudnień. Takowe są jednak przed samym Piszem. To także trasa krajowa nr 63. Korkuje się wjazd do miasta od miejscowości Maldanin. Spowolniona jazda także na drodze wojewódzkiej 667 w Sulimach. To droga prowadząca z Białej Piskiej do Ełku. Spore utrudnienia są także na krajowej 57 na odcinku z Labuszewa do miejscowości Dymer. Powodem jest awaria mostu. Prędkość ograniczona tu do 40 km na godzinę. Poza tym jest tam ruch wahadłowy. Steruje nim sygnalizacja świetlna, więc trzeba swoje odstać. Spory ruch i zator także przy porcie lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach koło Szczytna oraz w Rozogach, również nieopodal tego mazurskiego miasta. Poza tym nie widać większych problemów z płynną jazdą, nawet w okolicach Wielkich Jezior Mazurskich, Mikołajkach, Okartowie czy Giżycku. Większy ruch jedynie w podgiżyckiej miejscowości Bystry, ale bez zatorów. Olsztyn, stolica regionu położona na Warmii, przejezdny, bez problemu również na krajowych 7 i 16. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. To była Joanna Golon. No proszę Państwa, jak już nawet na Mazurach nie ma problemów z poruszaniem się, z jazdą samochodem, no to znaczy, że ewidentnie wakacje się kończą. Albo już się skończyły. Ale dobrze, przenieśmy się, zanim to na dobre nastąpi, do Rzeszowa. Sytuacja na drogach Podkarpacia, bo tam też wiele turystycznych miejscowości obleganych. No i oczywiście drogi prowadzące w kierunku granicy z Ukrainą. Janusz Jaracz monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Ostatnie z najostatniejszych popołudniowych godzin wakacji minęły na Podkarpaciu spokojnie. Duże korki są tylko w jednym miejscu, na drodze wojewódzkiej Skrępnej w Beskidzie Niskim w kierunku Jasła. To jest główny wyjazd z Magórskiego Parku Narodowego. Trochę mnie to zaskoczyło, bo Magórski Park jest akurat najmniej obleganym przez turystów w Polsce. Na marginesie robią błąd. Ale okazało się, że to nie natłok ludzi złaknionych nagle walorów przyrody, a muzyki, bo w miejscowości Kąty gminne dożynki, a w nich występ znanej grupy inspirującej się folklorem góralskim i fani darmowego koncertu praktycznie zablokowali drogę. Jeśli chodzi o ruch na głównych trasach, to nie ma z nim większych problemów. Pewnie już większość przygotowujących się do nowego roku szkolnego wróciła wcześniej do domów, a jeśli dobrze interpretuję przepisy, to dziś jeszcze obowiązuje wakacyjny zakaz jazdy ciężarówek w weekendy niedzielny do godziny 22. Drobne tylko spiętrzenia są na trasie nr 9 Radom-Rzeszów, tuż przed stolicą województwa podkarpackiego. Jeśli chodzi o wypadki, to w ostatnich 2 godzinach był jeden. To potrącenie rowerzysty na ulicy Langiewicza w Rzeszowie. Poza tym tylko stłuczki, ostatnia na drodze nr 19 na Słowację w Komborni, na skrzyżowaniu na zjeździe na Jabłonicę zderzyły się 2 auta. Problemy mamy oczywiście na wschodnich przejściach granicznych. Kolejki czekających na wyjazd na Ukrainę to w południowo-wschodniej Polsce stały element drogowego krajobrazu. Według ostatnich danych dziś na odprawy czekają kierowcy tirów. W Korczowej 34 godziny, a w Medyce 23. To suche liczby, ale proszę sobie wyobrazić, że dojeżdżacie Państwo na przykład do bramki na autostradzie i tam trzeba czekać 1,5 doby. Ja kierowcom ciężarówek nie zazdroszczę. Tyle z Rzeszowa i mogę powiedzieć dobranoc, bo u nas na Podkarpaciu słońce zaszło już mniej więcej 10-15 minut po 19. Proszę pamiętać o przełączeniu świateł z dziennych na mijania. Sam niedawno omal nie zapłaciłem mandatu, bo w świetle latarni to przegapiłem. Ale jak wiadomo, policjanci drogówki są mili i skończyło się na upomnieniu. Tak, no u nas za naszymi oknami na Myśliwieckiej też już prawie czarne niebo. Ciemno robi się teraz coraz wcześniej i będzie się robić coraz wcześniej. Wydaje mi się, że podobnie jest w Małopolsce, do której przenosimy się już teraz. Kuba Hanak, Polskie Radio Kraków, i sytuacja w tym regionie. No, góry były oblężone w ten weekend, więc domyślam się, że i na powrocie nie jest lekko. I też już nie dzień dobry, tylko dobry wieczór. Tak, nie dobry wieczór. Małopolską coraz ciemniejsze, ale nad Małopolską dzisiaj mnóstwo chmur, burze i ulewy, ale o tym za chwilę. Jak byliśmy w Rzeszowie, to pojedźmy z Rzeszowa w stronę Krakowa. W tej chwili autostrada A4 w kierunku zachodnim już jest przejezdna, nie ma już żadnych problemów, ale uwierzcie mi Państwo, dzisiaj po każdej ulewie, po każdej burzy był jakiś wypadek albo kolizja. W miejscu, w którym przechodziła burza, bez przerwy coś się działo. Nie zliczę na obydwu rękach, ile dzisiaj było kolizji i wypadków. Na szczęście drogi są już przejezdne. Wędrujemy z A4 na południe województwa, czego domaga się Witek. Rzeczywiście z Zakopanego do Krakowa dzisiaj jechało się. Natomiast nie był to jakiś długi, bardzo długi czas. W Klikuszowej jeszcze możemy natrafić na delikatny korek. Przed samą A4 w Libertowie również możemy natrafić na korek. Ale co dzisiaj się działo na S7? Po jednej z burz przerwał się wał powodziowy i woda przelewała się przez drogę S7 w miejscowości Lubień. W tej chwili już strażacy sobie z tym poradzili i droga jest całkowicie przejezdna, ale było niebezpiecznie. Wędrujemy na północ województwa w miejscowości Szyce. Mamy kolizję na rondzie między Szywcami a Giebutowem. Tam proszę uważać, tam może być lekki zator. Bramki w Balicach również już przejezdne. Obwodnica Krakowa z dużym ruchem, ale przejezdna. Centrum Krakowa, ja przypomnę, most Dębnicki nadal w remoncie i ulica Zwierzyniecka nieopodal mostu Dębnickiego również będzie remontowana. Uważajmy na te burze, na te deszcze, bo one jeszcze przez Małopolskę, przez południe Małopolski przechodzą. Może być niebezpiecznie. Jutro już podobno ma być ładnie. Ja również Państwa serdecznie pozdrawiam i życzę szerokiej drogi. No i o tym z Krakowa życzył Państwu szerokiej drogi Kuba Hanak. Dziękuję bardzo. I my też już dziękujemy. Olga Szućko, Jacek Frenzel, Witold Lazar. To było ostatnie wakacyjne wydanie audycji Po drodze z Trójką. Ale nie zostawiamy Państwa samych w podróży. Trójkowe radionawigatory. Co godzinę. Thank you.